sabila. Sikhegi chori aur sikhega chabila. Ramsi aki dekho nirali hai. लंकापति बावरे ताका झांकी क्यों करे ए, ए, ए, लंकापति बावरे ताका झांकी क्यों करे अपने कुटिल भाव तू जान की से रख परे अपने कुटिल भाव तू जान की से रख परे ना दान कर्म कर तू कुछ लाज शर्म कर तू रावण तू कर यहां से रवानी गुस्से में काहे को होता लाल पीला में काहे को होता लाल पीला रामसिया की यह निराली है जैसे राधा श्याम से सीता मिली राम से जैसे राधा श्याम से सीता मिली राम से सबको अपना प्यार यूं मिल जाए आराम से सबको अपना प्यार